nini na mokili Na mboka ya bato na bomba na wapi papa Pame misanga ikumuze ya likambo na yebite lake O oh, mokili yebele ya makambo Maina kangamu ya basale likalikita Balingina suateo Pame misinga ingambo Kaina kotuna Baluka kalini na zoto na ngai Nalingi na yeba Yungwa nani na defa na futa ye Baluka lingaliwa ye Na loba tese mindondo Ebele ya makambo Kamu ya ona landa teo Namu ya nasala nini na mukili Mboka ya bato na bomba na wapi papa Bame misanga ikumuze ya likambo na yebiti nake O oh, mokili yebele ya makambo Baina kangamu ya basale lingalikita Balingina zuateo Bame misinga ingambo Baina kotuna Baluka kanini na nzoto na ngai Nalingina yeba Nyongwe nani na defa na futa e Baluke lingaliwa e Na loba tese minondo Ebele ya makambo Kamu ya ona landa teo Oh mama Ngai na sala nini zambe Oh mama Ngai na leli mama e Balinga toko na bomwana Baina kanga itina teo Kina mite mama bebalinga kakomo ya muye bunga Oh mama, kaina sala nini zambe Oh mama, kaina leli mama ye Balinga tokola bomwana baina kangati na teo Mwono kina mite mama bebalinga kakomo ya muye bunga Nakula na biso tolinga na kimingi na mbaninga Eko malelo yonga muya muya moto mabe Nani yako kiko ni melabola muya mwana moto Yonso na saraka bandi makanga ite Bibi wenda bimalia zalata voka nanga Oh mama, kaina sala nini zambi Oh mama, kaina leli mama e Bile tika Baninga toko labo mwana baina kanga itina teo Lula e Kono kina mite mama beba ina kakomo ya muye bunga Atana kabeli bango bandi makanga ite Mwango na bomengo na pesa yonso langa naka Palingi na teka nzato na baby sala binanga Nakota si mechele bafami mazanganga Mazama bodi salamu kote langa ikambo hoyo Oh mama, kaina sala nini zame Manji malanda Oh mama, kaina leli mama e Lutadila Palinga tokola bomwana baina kanga itina teo Zozimo Kono kina mite mama bebalinga kakomo ya muye bunga Nakola na biso tolinga na kimingi na mbalinga Eko malelo yunga chef muya moto mabe Nani yako kiko ni melabola muya mwana moto Yonso na saraka bandi makanga ite Indu ya benanga zalata voka nanga Ande mbuna braza, kote langa ikamo hoyo Mama, kaina sala nini zambe Ochocho Mama, kaina leli mama e Carlito e Malinga toko na bomwana baina